Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και γιατί σας λέω την αλήθεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Και γιατί σας λέω την αλήθεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Και άμα ο Σαμαράς λέει την αλήθεια, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τον εκτιμούμε άλλωστε κυρίως για αυτό το λόγο. Επειδή λέει την αλήθεια. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Συναντήθηκε χτες με τους τρεις. Προχτές μίλησε ένα μισάωράκι στη Θεσσαλονίκη. Όλα γίνονται πια συμπυκνωμένα. Μόνο τα μέτρα θα είναι μεγάλα. Όλα τα άλλα, όσο γίνεται, μικραίνουν. Από μισθούς, συντάξεις, συναντήσεις, ομιλίες, βέβαια τα τελευταία είναι καλά. Πορείες, και αυτές έτσι συνετές είναι, όπως πρέπει. Εκφράζει τη διαμαρτυρία, αλλά η διαμαρτυρία εκφραζόταν και πριν 10 χρόνια με τον ίδιο τρόπο και πριν 20 χρόνια. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και σε αυτά. Με αιτήματα ξεκινάμε σήμερα. Καλή εβδομάδα, παρεπιπτόντως. Ο Σαμαράς λοιπόν, όχι μόνο με αιτήματα ξεκινάμε, ξεκινάμε και με ευχάριστες ειδήσεις, γιατί νομίζω το έχουμε ανάγκη και από τους τρεις. Και από τον Κουβέλη έχουμε ευχάριστη είδηση, και από τον Βενιζέλο, αλίμονο, και από τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός, πριν ακόμα καταθέσει το τεράστιο πακέτο των 11, 11,5, 17, 20, βάλτε ό,τι θέλετε δις, από ένα σημείο και μετά δεν έχει καμία σημασία τι ακριβώς θα πληρώσουμε, εφόσον εμείς θα το πληρώσουμε για άλλη μια φορά σχεδόν στο σύνολο. Πριν ακόμη καταθέσει αυτό, τάζει ότι θα μοιράσει κέρδη κάποτε. Μόλις η οικονομία ανακάμψει, μόλις αρχίσει να παράγει έσοδα, να καλύπτει τα ελλείμματά της, όλες αυτές οι άδικες περικοπές σιγά σιγά θα ξεκινήσουν να αποκαθίστανται. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Δεν μπορώ να σας πω ποιες, πότε και πόσο ακριβώς θα αποκατασταθούν. Αλλά μπορώ να σας πω πως όταν μπει η χώρα σε τροχιά αναπτυξιακή, μόλις φύγουμε από τα ελλείμματα, θα αρχίσουμε από τους πιο αδικημένους. Μάγκερα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Μόλις η οικονομία ανακάμψει, όλες αυτές οι άδικες περικοπές σιγά σιγά θα ξεκινήσουν να αποκαθίστανται. Κουτί, κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί, είναι ευερίκοκο. Ακούς κύριε Στέφανε. Όταν μπει η χώρα σε τροχιά αναπτυξιακή, μόλις φύγουμε από τα ελλείμματα, θα αρχίσουμε από τους πιο αδικημένους. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε, ναι θα το κάψουμε. Κουτί Βερίκοκο παραγγείλτε, θα μοιράσει λεφτά όταν, δεν μπορεί να μας πει, γιατί θέλει να λέει την αλήθεια. Δεν μπορεί να πει σε ένα χρόνο και να βγει ψεύτης, δεν είναι τέτοιος τύπος, ο Σαμαράς. Και όλοι όσοι έχουν ειδικοί σε αυτόν τον τόπο δεν είναι καθόλου ψεύτες. Είναι έντιμοι άνθρωποι, σοβαροί, με τις άριστες προθέσεις και κυρίως άριστα αποτελέσματα. Γι' αυτό άλλωστε επανειλημμένος τους εγκρίνει, επικρίνει ο ελληνικός λαός, ο οποίος δώσ' του τέτοια πράγματα, δώσ' του οράματα, δώσ' του υποσχέσεις, είναι ό,τι καλύτερο και πάντα τα εγκρίνει, όπως έχουμε δει και στην πρόσφατη ιστορία. Αυτή ήταν η καλή είδηση από τον Σαμαρά, ότι όταν και όποτε δεν έχουμε ελλείμματα, σύντομα έτσι όπως πάει, θα σας μοιράσει σε εσάς τους αναξιοπαθούντες που σας έχει πάρει πάρα πολλά, θα μοιράσει λεφτά. Οπότε αρχίστε από τώρα, παραγγείλτε στον κύριο Στέφανο, όχι μόνο κουτί Βερίκοκο και κάτι άλλο κουτί, ό,τι θέλετε. Ο Βενιζέλος τώρα, ο Βενιζέλος που είναι ο Υπουργός Οικονομικών που έχει πάρει τα περισσότερα μέτρα που έχει πάρει ποτέ Υπουργός Οικονομικών, όχι στην Ευρώπη, μάλλον στον κόσμο, σε τόσο σύντομο διάστημα και χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Με τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Ο Βενιζέλος λοιπόν κάνει αυτή την αισιόδοξη δήλωση. Γιατί υπάρχουν όρια αντοχής. Βέβαια. Δεν μπορούμε να υπερβούμε τα όρια αντοχής των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων που σηκώνουν το βάρος. Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε. Ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Γιατί υπάρχουν όρια αντοχής. Ακούς, κύριε Στέφανε. Ακούς κύριε Στέφανε. Γιατί υπάρχουν όρια αντοχής. Υπάρχουν όρια αντοχής. Τι ωραίο να το λέει αυτό ο Βενιζέλος. Δεν ξέρουμε αν το κατάλαβε τώρα, αν το κατάλαβε χθες που έκανε τη δήλωση. Μπορεί να το έχει καταλάβει και τα προηγούμενα χρόνια. Άλλωστε όλη την πολιτική, η πρακτική έδειχνε ότι όντως υπάρχουν όρια αντοχής. Μου στέλνετε μήνυμα για τα όσα έγιναν στον Κώστα Βαξεβάνη. Τα βλέπω εδώ από τους ακράτες. Μ' αρέσει που τα μαθαίνετε αμέσως όλα και τα πιάνετε. Έχει αναρτήσει ήδη στο site του Κουτί της Πανδώρας τι ακριβώς συνέβη με τίτλο Ενέδρα. Κάνει ήδη πριν κάνα δεκάλεπτο αναρτήθηκε. Κάνει το γύρο του διαδικτύου. Διότι στο σπίτι του δεν πρόλαβα να το διαβάσω όλο. Ένα πολύ μεγάλο κείμενο. Αλλά λέει αναλυτικά τι συνέβη την Παρασκευή, το Σάββατο. Στο σπίτι του δέχτηκε επίθεση. Κάποιοι άγνωστοι προσπάθησαν να μπουν, αλλά ήταν πάρα πολύ αυτοί άγνωστοι και είχε συνδυαστεί με παρακολούθηση τις προηγούμενες μέρες, με κάποιες ύποπτες κινήσεις στη γειτονιά. Τα λέει αναλυτικά. Μπείτε να δείτε όσοι ενδιαφέρεστε. Βεβαίως για τις αποκαλύψεις έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες στο hot dog. Δεν το είχα διαβάσει, το διάβασα μες στο Σαββατοκύριακο. Πραγματικά είναι ωραία τα στοιχεία που υπάρχουν εκεί για πολλούς δημοσιογράφους, για τις σχέσεις με εταιρείες. Με εταιρείες σοβαρές, όχι αστείας, Siemens ας πούμε, που θα κάνει και τα μαθήματα διαφάνειας, διότι έτσι συμφώνησε και ο κύριος Τουρνάρας αλλά και οι προηγούμενοι, και κυρίως με την Όλγα Τρέμη που ήταν σε εταιρεία πρόθεσης οπλικών συστημάτων. Αυτό το παραδέχεται και ο δικηγόρος της μέσα στο δημοσίευμα, δεν είναι κάτι που δεν ισχύει. Βεβαίως όλα αυτά δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας όπως θα συνέβαινε με άλλα θέματα όταν θέλουν τα μέσα ενημέρωσης να προβάλλουν τέτοιου τύπου καταστάσεις, αλλά εδώ πρόκειται για δημοσιογράφους, για βρωμιά δημοσιογράφων και είναι πολύ λογικό. Διαβάστε το hot dog, διαβάστε και το τι ακριβώς συνέβη στον Κώστα στο site του, στο κουτί της Πανδώρας, τα λέει αναλυτικά. Που έχουμε μείνει, στην ώρα πρέπει να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να ευχαριστήσουμε τουλάχιστον τον Βενιζέλο που κατάλαβε ότι υπάρχουν όρια αντοχής. Έχετε συνδεθεί με τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Για σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο πάρτε τηλέφωνο στα γραφεία της Δημοκρατικής Αριστεράς. Για νεοφιλελεύθερο σοσιαλισμό πάρτε τηλέφωνο στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Για γραφείο Προέδρου πάρτε τηλέφωνο γραφεία Μέγκα ή εφημερίδα Έθνος. Για γραφεία Προέδρου Σοσιαλιστικής Διεθνούς Γιώργου Παπανδρέου επικοινωνήστε με Air Tickets. Για την επιτυχία του Προέδρου μας Ευάγγελου Βενιζέλου με τίτλο «Απολύτως» πατήστε 3. 3. Απολύτως! Για στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ μέσα! Απολύτως! Το έχουν κάνει χιτάκι και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν τους βρήκαμε να τους πούμε τα χίλια ευχαριστώ. Αλλά δεν πειράζει όμως. Είχαμε τη χαρά να ακούσουμε τους πολύ μοντέρνους τηλεφωνητές που έχει εγκαταστήσει εκεί ο Βενιζέλος, η νέα αντίληψη. Και βεβαίως ο Κώστας Βαξεβάνης δεν είναι ένας απλός δημοσιογράφος. Είναι εκδότης περιοδικού που κάνει αποκαλύψεις, έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Οπότε δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο ή όχι το γεγονός. Όμως θέλει, χρήζει, όπως λέμε, ιδιαίτερης έρευνας. Και σε αυτές τις εποχές είμαστε όλοι καχύποπτοι και πολύ κάνουμε, καλά κάνουμε και είμαστε καχύποπτοι με όλα αυτά που συμβαίνουν και που αναμένεται να συμβούν κυρίως. Ο κύριος Κουβέλης, η τρίτη ευχάριστη είδηση από τον κύριο Κουβέλη, νομίζω είναι και η καλύτερη ευχάριστη είδηση. Εντάξει ο Σαμαράς, εντάξει ο Βενιζέλος που έχει διαπιστώσει όρια αντοχής στον ελληνικό λαό, αλλά υπάρχει και ο Φώτης Κουβέλης, ο οποίος αν δεν ήταν αυτός, φανταστείτε τι μέτρα θα έπαιρνε η κυβέρνηση. Ένα είναι βέβαιο ότι τα μέτρα διεκδικώ να είναι δίκαια, να μην είναι άνισα. Ακούς κύριε Στέφανε. Να μην ματώσουν άλλο πια τα χαμηλά εισοδήματα. Άκου και Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, και είναι του γάλακτος. Των Ελλήνων πολιτών να προστατευθούν οι οικονομικά αδύναμοι αυτού του τόπου. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Μπορεί, ίσως μπορεί. Μπορεί. Ίσως μπορεί. Ακούς κύριε Στέφανε. Ίσως μπορεί. Μπορεί. Δημοκρατική αριστερά. Η δύναμη που μπορεί. Δεν είχαν πει ποτέ τι ακριβώς μπορεί και τι δεν μπορεί. Είχε την απορία ο Μπέζος και το έλεγε στα διαφημιστικά πριν τις εκλογές, αλλά δεν είχε πάει ο νους μας. Εμάς είχε πάει. Ο δικός σας δεν είχε πάει. Γι' αυτό δώσατε αυτό το ωραίο ποσοστό και το διαχειρίζεται πραγματικά όπως μπορεί ο Φώτης Κουβέλης, ο οποίος είπε, έκανε δήλωση ανάλογη με αυτή της Μέρκελ, ότι δεν θέλει άλλο να ματώνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι, και γι' αυτό θα βάλει τις δικές του κόκκινες γραμμές, ώστε το κόκκινο να υπάρχει μόνο στις γραμμές του και όχι στις γραμμές του πακέτου του καινούριου που έρχεται αυτές τις μέρες. Ετοιμάζεται, ψήνεται, φουρνίζεται. Πασόκ και πάλι Πασόκ. Έχετε συνδεθεί με τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Για να βρίσετε πρώην στελέχη μας, πατήστε 1. Για να ρίξετε ροχάλα, πατήστε 2. Για να κατεβάσετε καντήλια, πατήστε 3. Για να συνουσιαστείτε με την Παναχαϊκή, την Πανακόλα και το κέρατό μας το Τράγιο, πατήστε 4. 4. Λυπούμαστε. Η θηρίδα με Παναχαϊκή, Πανακόλα και κέρατο Τράγιο δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη. Τηλεφωνήστε αργότερα. Ναι, έχουμε αναλάβει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Σηκώσαμε μόνοι μας ένα σταυρό του μαρτυρίου. Μπράβο! Δεν χάνει ευκαιρία και πολύ καλά κάνει όποτε μιλήσει να πει πόσο άσχημα περνάει σε αυτόν τον τόπο. Τι έχει αναγκαστεί να κάνει για το καλό του τόπου. Από ό,τι φαίνεται, το λέει συνεχώς, το είπε και χθες, ζήτησε σεβασμό, είπε να σεβόμαστε το Πασόκ, να λυπηθούμε σχεδόν το Πασόκ, γιατί έχει πολιτικό κόστος. Πραγματικά τον συμμεριζόμαστε. Κουράγιο, Βαγγέλη. Αυτά που περνάς είναι πολύ δύσκολα. Κανένας άλλος Έλληνας δεν περνάει τόσο δύσκολα, δεν έχει τόση ευθύνη, δεν έχει έρθει μπροστά σε τέτοιες πολύ σοβαρές σκέψεις και διλήμματα όπως εσύ. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Ο κύριος Βενιζέλος χθες είπε ότι τα κάνουμε όλα αυτά για να έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα κάποια στιγμή. Στόχος μας δεν είναι μόνο να φτάσουμε σε πρωτογενές πλεώνασμα παίρνοντας πρόσθετα μέτρα. Στόχος μας είναι να έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και να βγούμε από την περιδίνηση της κρίσης σε ένα ξέφατο για να ξαναπάρει μπρος η ελληνική οικονομία ως ισοδύναμη και αυτοδύναμη μέσα στην Ευρώπη. Πάντα έχουμε αυτή την απορία όταν ακούμε κυρίως από τον Βενιζέλο να τα λέει ότι θα βγούμε σε ένα ξέφωτο. Και μακάρι να συμβεί αυτό, ποιος δεν το θέλει. Όμως θα βγει μόνη της η Ελλάδα, η φτωχή Ελλάδα, σε ένα ξέφωτο όταν όλες οι χώρες της Ευρώπης φεύγουν από το ξέφωτο? Γιατί αν ψιλοακούτε, μπαίνει και η Ισπανία στο μηχανισμό. Στην Πορτογαλία δεν απέδωσε το πακέτο, τι πρωτότυπο, τα μέτρα που είχε πει το Δουνουτού, η Τρόικα, όλα αυτά δεν απέδωσαν. Αναγκάστηκε να πάρει έξτρα μέτρα, 4 δις. Κόβει από τους εργαζόμενους, τι πρωτότυπο και εκεί. Μειώνει και τις ασφαλιστικές εισφορές, τις εργοδοτικές εισφορές για να κινηθεί, λέει, η οικονομία. Ακριβώς ό,τι έχουν κάνει και εδώ. Να είστε σίγουροι, σε ένα χρόνο δεν θα αποδώσουν ούτε αυτά τα μέτρα στην Πορτογαλία. Δεν θα βγουν σε ξέφωτο. Παρ' όλα αυτά, με όλα αυτά που κάνουμε εμείς εδώ και με τη φτώχεια και την ύφεση συνεχώς να επεκτείνεται, θα βγούμε σε κάποιο ξέφωτο όταν κανείς άλλος δεν θα είναι σε ξέφωτο. Αυτά τα λέει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επίσης είπε ότι θα βγούμε σε πλεονάσματα. Να του πούμε από εδώ και να του θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τη δική του λογική και άποψη, πέρυσι τέτοια εποχή τα έλεγε, σε πλεονάσματα έχουμε ήδη βγει, οπότε δεν χρειάζεται να ξαναβγούμε από το Μάρτιο του 2012. Τότε θα έχουμε το 2012 πρωτογενές πλεώνασμα, επιτέλους για πρώτη φορά, 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι από τον Μάρτιο-Απρίλιο, του 2012 θα έχουμε βγει στο ξέφωτο των πρωτογενών πλεονασμάτων. Ακούς, κύριε Στέφανε. Αυτό σημαίνει ότι από τον Μάρτιο-Απρίλιο, του 2012 θα έχουμε βγει στο ξέφωτο των πρωτογενών πλεονασμάτων. Μπράβο! Και στο ξέφωτο έχουμε βγει. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Εγώ νόμιζα μόνο τα πλεονάσματα, ότι τα έχουμε ήδη εδώ και 6 μήνες. Αλλά έχουμε και το ξέφωτο. Αυτό που βλέπετε γύρω σας είναι το ξέφωτο. Τώρα, γιατί παίρνουν 11 δις ή 17 ή 15, δεν έχει σημασία. Γιατί διαφωνεί η Τρόικα, διορθώνει. Δεν έχει σημασία. Είμαστε στο ξέφωτο με κόπους και κυρίως τις ιδέες και τις πρακτικές του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Πασόκ και όσων τον στηρίζουν και του ελληνικού λαού που στο ενδιάμεσο ενέκρινε το δρόμο προς το ξέφωτο. Βγήκαμε και τα πάμε πάρα πολύ καλά. Θα πούμε για τη Χρυσή Αυγή, γιατί στέλνετε εδώ κάποια μηνύματα, να ξεκινούσαμε έτσι την εκπομπή κτλ. Να ξεκινήσουμε με τα μέτρα, διότι αυτά αφορούν τους πάντες. Για τη Χρυσή Αυγή, έχουμε βεβαίως, ακούσατε και την είδηση, αποσύρει η αστυνομία τους φρουρούς, τους αστυνομικούς από τους βουλευτές, τραμπούκους, υπόδικους πια. Μέχρι στιγμής 4 έχει η κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί θα έρθει και ασυλία για τους 3. 3 και ένας ο Κασιδιάρης, 4, στους 18-20 πώς είναι, μια χαρά πηγαίνουμε και έχουμε 3 μήνες. Είναι στη Βουλή. Πάει πάρα πολύ καλά. Το θέμα δεν είναι οι τραμπούκοι. Το έχουν και στην ταμπέλα τους, το λένε, καμαρώνουν κιόλα. Το θέμα δεν είναι ούτε καν και το 7% που ψήφισε. Το 10% που έχει στις δημοσκοπήσεις τώρα, στις τελευταίες, αν είδατε, 10-11 κάπου εκεί πηγαίνει. Το θέμα είναι ο φασισμός που κρύβεται σε μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, που ανέχεται όλα αυτά, που κάνει ότι δεν τα βλέπει, που καμαρώνει και νομίζει ότι έτσι θα λυθούν θέματα που δεν έχουν λυθεί σε άλλες χώρες πιο οργανωμένες, και νομίζω ότι αυτή είναι η λύση και ότι θα καθαρίσει ο τόπος και θα ζήσουμε σε μια όμορφη, ωραία Ελλάδα. Αυτή τη βλακεία, το φασισμό δηλαδή, γιατί βλακεία είναι ο φασισμός, που φωλιάζει σε πάρα πολλούς, δεν είναι ούτε 10%, είναι σίγουρα παραπάνω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σίγουρα όχι έτσι όπως αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα και κυρίως από τις δυνάμεις της αριστεράς. Δεν φτάνουν οι καταγγελίες. Αυτά ήταν καλά κάποτε. Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, είναι ο επόμενος στόχος, αν όχι ο τωρινός στόχος, και σίγουρα μόνο ανακοινώσεις πολύ ωραίες, καλωδιοτυπωμένες, δεν χρειάζονται, κυρίως από τα κόμματα της αριστεράς, πόσο μάλλον από της κομμουνιστικής αριστεράς. Κάτι παραπάνω πρέπει να συμβεί, δεν είμαι αρμόδιος να προτείνω. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα έτσι. Χωρίς απάντηση όλα αυτά που συμβαίνουν, ο τραμπουκισμός, ο φασισμός, η βία. Διότι είναι ωραίο να διαφωνούμε όλοι και είναι σεβαστή διαφωνία. Τι το καλύτερο, να ανταλλάσσουμε απόψεις, σε εισαγωγικά να σφαζόμαστε λεκτικά πάντα. Αλλά όταν κάποια μορφή, κάποια, ένα μόρφωμα, ένα σχηματισμός χρησιμοποιεί βία, βγαίνει εκτός του πολιτικού παιχνιδιού, γιατί δεν είναι βία μόνο αυτά που γίνανε στη Ραφίνα. Βία είναι όταν βγαίνουν ομάδες και σκοτώνουν αλλοδαπούς στη μέση του δρόμου ή φοβίζουν αλλοδαπούς ή κάνουν έλεγχο οι ίδιοι, παίρνουν χαρτιά και ελέγχουν για το τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με καταγγελίες και με ανακοινώσεις, όσο καλές και αν είναι αυτές. Θα επανέλθουμε και σε λίγο, γιατί μετά τα σπασίματα πήγαν και στην περιφορά να έχουν και την ευλογία του Θεού ο Κεάδας, ο βουλευτής Κεάδας και ο άλλος ο βουλευτής. Προς το παρόν, να θυμίσουμε τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Mail στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr και από κινητό γράφετε real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και μετά αποστολή στο 54100. Στον ήχο είναι ο Νίκος Απρανίδης. Μετά από 3 μήνες άδειας, επέστρεψε σήμερα. Έχουν μαζευτεί πια όλοι. Μπαίνουμε στις τελικές ευθείες για τις τελικές λύσεις. Μάλλον δεν ξέρω ποιον θα συμπεριλάβει η τελική λύση. Και ο ελληνικός λαός παρακολουθεί όλα αυτά με πολύ ενδιαφέρον. Έχετε συνδεθεί με τον ελληνικό λαό. Αυτή τη στιγμή ο λαός είναι απασχολημένος. Για χαμένη αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια πατήστε 1. Για αφασία και αποβλάκωση πατήστε 2. Για ψευδεστήσεις και ημίμετρα πατήστε 3. Για λόγια πολλά αλλά έργα 0 πατήστε 4. Για αναβλητικότητα, τρόμο και φόβο πατήστε 5. Για αυτοπαγίδευση και αδιέξοδα πατήστε 6. Για απρόβλεπτες εξελίξεις, μαχητικές διεκδικήσεις, κατάκτηση αξιοπρέπειας, ρωμαλαία αντίδραση και όρθωση αναστήματος πατήστε γκάζι. Κύριε Υπουργέ, μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινοί. Ακούς κύριε Στέφανε. Μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινοί. Γιατί η κρίση θα είναι η Αργεντινή του 2000. Άλλωστε η Ελλάδα δεν είναι Αργεντινή. Ακούς κύριε Στέφανε. Οι αντοχές των Ελλήνων έχουν φτάσει στα όρια τους. Σας λέω όμως ότι αυτές είναι οι τελευταίες περικοπές. Ακούς κύριε Στέφανε. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε να μην είναι οριζόντιες. Σε 2 χρόνια η κατάσταση θα είναι πολύ διαφορετική από την τωρινή. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Ακούς κύριε Στέφανε. Y tiene un bim-bim, y tiene un pam-pam, y tiene clave, y tiene bomba, pero... Γιατί μόλις η οικονομία ανακάμψει, μόλις αρχίσει να παράγει έσοδα, να καλύπτει τα ελλείμματά της, όλες αυτές οι άδικες περικοπές σιγά σιγά θα ξεκινήσουν να αποκαθίστανται. Ακούς κύριε Στέφανε. Δεν μπορώ να σας πω ποιες, πότε και πόσο ακριβώς θα αποκατασταθούν. Αλλά μπορώ να σας πω πως όταν μπει η χώρα σε τροχιά αναπτυξιακή, μόλις φύγουμε από τα ελλείμματα, θα αρχίσουμε από τους πιο αδικημένους. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Τέτοια φωτιά θα είναι. Δεν θα είναι το κάψιμο της αλίκης. Ο κύριος Σαμαράς, τηλέφωνο του κύριου Στέφανου είναι το 211-200-8200 για να παραγγείλετε 2 φέτες, 150 γραμμάρια ζαμπών, 2 κουτιά βερίκοκο, 6 μπύρες και ό,τι άλλο θέλετε. Απαντάει ο Μπακαλόγατος, ο Αποστόλης. Μήνυμα ακροατή. 35χρονος λέει αντιεξουσιαστής στη Λάρισα εξανάγκασε 12χρονο αγόρι να βγάλει την μπλούζα του, η οποία απεικόνιζε το Λεωνίδα με φόντο την ελληνική σημαία. Περιμένουμε το σχόλιο σας. Γιατί είναι αυτό καλό? Είναι καλό το άλλο και είναι αυτό, είναι κακό το άλλο και είναι αυτό καλό? Βεβαίως οδηγούμαστε σε παραλογισμό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ούτε αυτό είναι σωστό. Ελεύθερη διατύπωση ιδεών. Μπορεί να μου γυρίζουν τα άντερα βλέποντας ορισμένα τέτοια ή να διαφωνεί κάποιος. Όμως, όσο κινούμαστε στον πολιτισμό, δεν είναι δύσκολο να ξεφύγουμε όλοι. Γιατί μέχρι στιγμής το έχουν το δικαίωμα να ξεφεύγουν αυτοί που δηλώνουν μάγκες και τσαμπουκάδες. Όλοι έχουν την τρέλα και την παλαβομάρα και τη βλακεία στο κεφάλι. Δεν θέλει πολύ και εκεί θα την πληρώσουν όλοι. Θα την πληρώσουμε όλοι. Οπότε, όσο μπορούμε, και αν νομίζουμε ότι είμαστε ακόμη συνετοί, να καταδικάσουμε και αυτό, αλλά να καταδικάσουμε και το άλλο. Βεβαίως, εδώ του βγάλε την μπλούζα κτλ. Κτλ. Ένας. Το άλλο μαζεύονται νύχτα πολύ. Πάνε με φωνικά όπλα, εργαλεία και χτυπούν, σκοτώνουν. Ή πάνε όπως πήγανε με τη μαγιά και τον τζαμπουκά, κάνουν ελέγχους και μετά αναποδογυρίζουν φθορά ξένης περιουσίας. Ο Κιάδας ήταν εκεί, Κιάδας είναι βουλευτής. Πρέπει να ξέρετε ποιος είναι ο Κιάδας. Βουλευτής νομίζω του υπολείπου, όχι, είναι ο Κασιδιάρης. Και κάπου είναι, εν πάση περιπτώσει, ο Κιάδας, κάποιος λαός τον έβγαλε και αυτόν. Και αφού τα σπάσαν, πήγανε και στην περιφορά. Είδαμε και κάποιους λαθρομετανάστες να έχουν την γραμμάτια τους και να την πουλάνε χωρίς καρδιά. Αυτό το καταγγείλαμε στην αστυνομία και εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνει η Χρυσή Αυγή. Τώρα είμαστε εδώ για να τιμήσουμε και να κάνουμε την περιφορά της εικόνας. Αυτό είναι το ωραίο, έχεις κάνει ό,τι έχεις κάνει και μετά πας, προσεύχεσαι με τη σεμνότητα που απαιτείται, κάνεις και την περιφορά, τα χέρια σου ματωμένα, δεν έχει σημασία, δεν έβαψαν εκεί στο αίμα. Προς Θεού, εκεί απλά αναποδογύρισαν. Φαντάζομαι θα πήραν και τίποτα καλά, γιατί όλοι αυτοί οι μικροπολιτέ έχουν και καλά αντικείμενα και θα συνεχίσει τη ζωή κανονικά. Δύο είναι οι κατηγορίες μέχρι στιγμής που υπάρχουν για τα όσα έγιναν στη Ραφίνα: αντιποίηση αρχής και απρόκλητη φθορά ξένης περιουσίας. Διότι όντως ήταν ξένη περιουσία, δεν έχει κανείς το δικαίωμα να τα κάνει αυτά. Μάλλον ούτε και το κράτος σε κάποιους. Υπάρχουν άλλοι τρόποι στις οργανωμένες κοινωνίες. Ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, που είναι συνταγματολόγος, βγαίνοντας χθες το πρωί στο Μέγκα, έβαλε και άλλη μια διάσταση, πολύ σοβαρή κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι μεμονωμένες ατομικές ενέργειες αυτές. Επομένως, εμπίπτουν στη διάταξη του 187 του ποινικού κώδικα για τη σύσταση συμμορίες, η οποία είναι κακούργημα, και μάλιστα με ένα νόμο του 2004. Που ρητά προβλέπει ότι αποτελεί τρομοκρατική πράξη και η διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, όπως είναι αυτή, θεωρούνται επίσης και τρομοκρατικές πράξεις. Και συνέχισε ο κύριος Κατρούγκαλος να λέει ότι, έγκυρος συνταγματολόγος, ακούσατε σύσταση συμμορίας και μάλιστα στο νόμο περί τρομοκρατίας, γιατί ξαφνικά τρομοκρατούν, και ότι αυτά δεν έχουν ασυλία. Μπορεί ανα πάσα στιγμή, γιατί για κακουργήματα οι βουλευτές δεν καλύπτονται από την ασυλία. Μπορεί ανα πάσα στιγμή, ας το δει το πολιτικό σύστημα, ο πρόεδρος της Βουλής, οι αρχές, η δικαιοσύνη, φαντάζομαι, θα λειτουργήσουν όπως πρέπει. Και βέβαια η αστυνομία, η οποία δεν είδε τίποτα. Πέρασαν μπροστά 10 με τις ελληνικές σημαίες, με τις μαύρες μπλούζες που να γράφουν από τη 10, 15, 20. Και δεν μπαίνεις χαμπάρι. Αν πάει οποιοδήποτε με μια ομάδα 10, 15 σε ένα τέτοιο πανηγύρι, ως ομάδα δεν θα γίνει αντιληπτό, δεν θα ασχοληθεί κάποιος. Και ήταν πάρα πολύ ωραία επίσης η εικόνα, το σύμβολο της πατρίδας για το οποίο γίνεται χαμός με κάθε ευκαιρία να ανεβοκατεβαίνει και να σπάει πάγκους. Γιατί είχαν χοντρά κοντάρια με την ελληνική σημαία και τα κοντάρια αυτά ήταν λευκά και γαλάζια. Οπότε είδαμε μια άλλη χρήση του συμβόλου από ανθρώπους που υποτίθεται αγωνίζονται για αυτό το σύμβολο. Ο λαός μάλλον σε αυτή τη φάση δεν είναι λύση. Έλα, Ανατολή. Έλα, φίλε. Καλώς ήρθες και τα λοιπά. Ναι, και έτσι. Δηλαδή, καλώς ήρθες, ετσέτερα. Τύπου. Ναι, μωρέ, ναι, μωρέ. Για να μην σου τρώω το χρόνο τώρα. Καλά, έχω χρόνο. Σου είπα, εγώ δεν έχω. Ευχαριστώ. Άμα και... νιώσω ότι δεν έχω, θα φας παπ, πόρτα. Πες μου. Ευχαριστώ και για το unfollow. Είμαι ένας από αυτούς που κέρδισαν την ετήσια τη συνδρομή. Α, να είσαι καλά, να το χαίρεσαι. Καλό διάβασμα, καλά διαβάσματα. Thank you, thank you. Μήπως ήρθε η ώρα τώρα να κάνουμε και εμείς προβοκάτια, ρε φίλε. Τόσα χρόνια οι μπάτσοι μπαίνανε και κάνανε τις προβοκάτορες πορείες. Μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε και εμείς προβοκάτορες δικές πορείες. Έτσι, για εκδίκηση, ρε φίλε. Και εμείς τι θα φοράμε, αυτοί τουλάχιστον έχουν μια ομοιομορφία στον τίσιμο. Κάτι, να έχουμε και εμείς μια στολή. Να πούμε ότι κάτι κάναμε. Σούγκανα, ρε φίλε, να μπούμε μέσα. Πώς? Αντίθουμε και εμείς σούγκανα. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Συνήθως την τεινόμαστε. Τέλος πάντων. Παρακαλώ. Οι αναμνήσεις. Όπα. Ξαναγυρίζουν. Κλείστε τη μύτη, παιδί μου, τραγουδάσα έτσι. Κλείστε τη μύτη. Ξαναγυρίζουνε. Μόνο Βοσκόπουλο δεν έχουμε δώσει. Τι θα γίνει. Εχθές δεν έβγαλα γραμμή, χαμός γινόταν, έτσι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε. Άκουσα τη φίλη μου τη Δήμητρα και θυμήθηκα το πρωτοσέλιδο της Αυριανής, που είναι αυτή ξαπλωμένη στην παραλία, έχει σηκώσει το χέρι και κάτι κρατάει. Δεν λες εκεί του κουρί να τη δώσει να την ανεβάσει στο ελληνοφρένια.net. Της Αυριανής. Της Αυριανής. Με τα βυζιά. Ναι, που είχε σηκώσει τα χέρια και κάτι κράταγε τα χέρια της. Δεν ξέρω τι κράταγε. Καλά, βρες τη φωτογραφία και να καταλάβεις τι κράταγε. Ναι, καλησπέρα, Αποστολή. Για χαρά. Είχε χθες ο Βενιζέλος συνέντευξη στο Χατζηνικολάου. Ναι. Και τέθηκε το θέμα της, του μνημονίου και των εισαγγελέων. Και είπε ο κύριος Βενιζέλος ότι το θέμα έχει επιληφθεί από την προηγούμενη Βουλή. Είχε επιληφθεί και το θέμα του Τσοχατζόπουλου από μια προηγούμενη Βουλή και τον είχαν βάλει ως αθώο. Και βλέπουμε που είναι σήμερα ο Τσοχατζόπουλος. Αυτά για τον κύριο Βενιζέλο. Έχουν περάσει 26 ώρες και δεν του έχει κάνει κανένας αυτή την ερώτηση. Παρακαλώ. Μην ανησυχείτε. Δεν ανησυχούμε. Οι φασίστες είναι ήδη και ζεσταίνονται και κάνουν ασκήσεις. Τώρα που οι αστυνομικοί απεργούνε, οι στρατιωτικοί είναι θλιμμένοι, κάποιος πρέπει να διαφυλάξει την ομαλότητα του κράτους. Ζεσταθείτε λίγο. Σωστό. Άμα δεν δουλεύει το κράτος. Και θυμηθείτε τι λέγει ο Καρατζής. Κάποιοι θα πρέπει να το λειτουργήσουν. Ποιοι είναι αυτοί οι πιο αρμόδιοι. Συγγνώμη, εμείς δεν τους ψηφίσαμε, τους ψηφίσαμε. Τους ψηφίσαμε. Να κάνουν και καμιά δουλειά. Η ώρα να επαναληφθεί η Γερμανία του τότε. Δηλαδή όταν λειτουργούσε το κράτος και τρώγαμε ξύλο από τους μπάτους ήταν καλύτερα. Α, μπράβο. Πάλι ξύλο θα τρώσει. Μας έχει από ποιο θα τρώσει. Να ζεσταίνονται τα παλικάρια μου. Ναι. Γεια σας. Ε? Έλα. Έλα, Διονύση. Ο Διονύσης είμαι, ναι. Μπορείς να με λες και νιόνιο. Ο Γιώργος του Γεωργίου, με κατάλαβες. Ποιος? Ο Γιώργος του Γεωργίου είμαι. Έλα, Γιώργο. Ο Διονύσης είναι εκεί. Ποιος Διονύσης, Γιώργο μου? Τι νούμερο κομπάει. Πού είστε, μάγκες? Έλα, μάγκες. Γιώργο. Έλα. Έλα, Αποστόλης είμαι. Ρε στην εκπομπή πήρες τηλέφωνο να βγεις. Τι αξίζει. Δεν σου φτάνει που έχεις τη δικιά σου εκπομπή, θες να βγεις και Ελληνοφρένεια. Έλα, έλα, σαμίλω. Έλα, γεια. Γεια σου, Αποστόλη. Ζαχαρίας από Χολαργό. Αχ, Ζαχαρία, να σε λέω σούκρ. Όπως θέλεις να με λες. Καλό φθινόπωρο. Ναι. Και σε σένα και στους ακροατές σου. Και να σε καλά. Και επειδή γιόρταζα εχθές. Ωραία, καλά που μου το πες. Γιατί είχα ζαχαρίες να πάρω και τους ξέχασα. Ευτυχώς αυτές οι χριστιανικές γιορτές κρατάνε 40 μέρες. Ναι, ρε φίλε. Θα τους πάρω και θα παρεξηγηθώ. Και έγκαιρα κιόλας, σε μια μέρα μετά. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, almost in time. Ναι. Παρακαλώ. Πιστεύεις ότι η περιουσία της Εκκλησίας θα μπορούσε να ξεχρεώσει την Ελλάδα? Τι νούμερο σου φτιάχνει φοράς? Εντάξει, βάλευεσαι. Ξέρεις από αυτά? Ναι. Εσύ? Δεν φορώ. Μ' αρέσει το ελεύθερο. Δεν γίνεται να ταλαιπωρείται η χώρα συνεχώς με την απειλή δημοσιονομικών μέτρων. Βέβαια. Δεν μπορεί να μιλάμε συνεχώς μέσα στο στενό ορίζοντα του μνημονίου. Τι ωραία που τα λέει ο Βάγγελος Βενιζέλος. Τα έχει κάνει κιόλας. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που είναι συνεπής. Τα λόγια του ανταποκρίνονται στις πράξεις με πολύ ωραίο τρόπο. Μήνυμα ακροατή, και βέβαια τέτοια θέματα ανοίγουν ακόμη πιο ωραία θέματα. Ο κόκκινος φασισμός μάλλον σου αρέσει πιο πολύ. Εύγεσου Σάββας. Εντάξει, τώρα πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα του τρελοκομείου και να κάνουμε τη σύγκριση. Την κάνουμε λοιπόν. Αυτοί σκοτώνουνε. Αυτοί πάνε και ελέγχουνε. Κάνουνε παράνομα πράγματα. Έτσι όπως έχει οριστεί, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή δεν συμφωνεί. Εν πάση περιπτώσει, οι άλλοι, από ό,τι ξέρω ακόμα, κινούνται εντός νομίμων πλαισίων και προσπαθούν με πολιτικούς αγώνες, μάχες και οτιδήποτε. Και μάλιστα παρακαλάνε, άντε ας το πούμε και έτσι, τον κόσμο να κατέβει, να μην μένει στα σπίτια, ώστε να γίνουν πολλοί μπας και καταφέρουν κάτι κάποτε. Νομίζω έτσι γίνεται. Το αν κάποτε συνέβη πριν 40, 50, 60 χρόνια με τα όπλα κτλ., πάλι δεν θα συγκριθεί με τους τραμπούκους, γιατί το ήταν κίνημα, ήταν μαζικό κίνημα λαού. Δεν ήταν πέντε που πήραν το όπλο, πέντε βλαμμένοι, τρελοί ή ψυχανόμαλοι που πήραν το όπλο. Ήταν εκατομμύρια κόσμος που είχε τα όπλα και άλλα τόσα που τους υποστήριζαν και τους βοηθούσαν και πίστευαν σε αυτούς. Δεν θα συγκρίνουμε το τι γίνεται τώρα σε καμία περίπτωση, επειδή τέτοιες ψηλοαπόψεις ισοπεδωτικές τελείως, ανάλογες της εποχής, κυριαρχούν και βλέπω ότι σας αρέσουν πολύ. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν δυνάμεις της αριστεράς, τα πολλά χρώματα του αποχρώσεις, του κόκκινου, του ροζ, βάλτε ό,τι θέλετε, που με πολιτικές πράξεις και αγώνες προσπαθούν να αγωνιστούν. Μπορεί να έχουμε ένσταση και εγώ να τους κατηγορώ ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα, να μπουν περισσότερο στη δράση. Πολύ περισσότερο στη δράση, γιατί υπάρχει και ανάγκη πια από τον κόσμο, θέλει να κουμπίσει κάπου. Αλλά αυτό είναι άλλο. Δεν θα το συγκρίνουμε σε καμία περίπτωση με αυτούς που με κουκούλες τη νύχτα πάνε και απειλούν, σκοτώνουν, χτυπάνε και φεύγουν μετά και πάνε ίσχυοι στο σπίτι τους και πάνε και στην εκκλησία αμέσως μετά. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όποιος προσπαθεί αυτά τα δύο να τα βάλει μαζί, εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένο σκοπό, αλλά δεν ξέρω αν πιάνει στον πολύ κόσμο. Αλλά τέτοιου τύπου ισοδυναμίες και συσχετισμοί μόνο κακό έχουν φέρει και παλιότερα στην ανθρωπότητα και το πλήρωσαν όλοι, ανεξαιρέτως, κυρίως αυτοί που δεν μίλαγαν, όπως συμβαίνει πάντα. Μετά από όλα αυτά, νομίζω ο Βενιζέλος είναι μια καλή διέξοδος. Το βαθύτερο σκοτάδι υπάρχει την στιγμή πριν από την αυγή, πριν χαράξει η νέα μέρα. Και ακριβώς τώρα βρισκόμαστε στο βαθύτερο σκοτάδι της κρίσης και πρέπει να κάνουμε υπομονή. Κάντε υπομονή, ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Και πρέπει να κάνουμε υπομονή. Κάντε υπομονή, μια λεμονιά αν πήθει στη γειτονιά. Το μπρόκολο ηχητικά είναι πολύ κοντά στο πόπολο, δηλαδή ναι, στο λαό. Επειδή μιλάει για υπομονή και ότι αντί για λεμονιά βάλαμε άλλου τύπου φυτό εμείς, το μπρόκολο νομίζω είναι και ίσως πιο χρήσιμο. Όχι, και τα λεμόνια καλά είναι, αλλά και το μπρόκολο που κάνει και ρήμα με το πόπολο, όπως λέει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το πόπολο, και όχι το μπρόκολο, ακολουθεί. Ναι, Ελληνοφρένεια. Ίδια. Έχω πρόβλημα. Αλήθεια, για να παίρνετε εδώ τι θα έχετε. Η μάνα μου θεωρεί ότι ο Τσίπρας είναι ο σωτήρας της Ελλάδας. Ε, ποιος είναι ο Σαμαράς? Ο Τσίπρας είναι. Ο Χριστός και η Παναγία. Ότι ο Χριστός και η Παναγία είναι η σωτήρη της Ελλάδας. Θα πέσει το κάδρο του Βελουχιώτη από τον τοίχο με αυτά που λέει, Χριστιανέ μου. Τι είναι αυτά που περνάω. Στο κάδρο του Βελουχιώτη δίπλα να βάλει τον Αλέξη. Παναγία. Μη σου πω. Όχι, θα φύγει από το άλογο, θα βγει από το κάδρο. Μη σου πω για πιο hardcore, βάλε το Φώτη. Ταιριάζει καλύτερα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Θέλω να σας πω για τα μέτρα τα σωστά. Για τα μέτρα, ποια είναι τα μέτρα τα σωστά? Δύο. Υπάρχουν και λάθος μέτρα. Όλα τα μέτρα είναι σωστά. Ξέρει η κυβέρνηση για ποιον δουλεύει. Οι υπηρέτες του λαού είναι. Συγγνώμη. Όχι του ελληνικού, κάποιου λαού δεν θα είναι. Δύο μέτρα είναι τα σωστά. Δύο μέτρα κάτω από τη γη για όλους αυτούς τους καρκίνιδες. Α. Και ιδιαίτερα για εκείνο τον τραγόπαπα είναι τρία τα μέτρα. Ποιον τραγόπαπα? Για Λουρέι. Το φασίστα. Στο γράμμο. Πώς τον είναι αυτόν τον Μητροπολίτη, μόνο τον Αντρέα που έλεγε για τους κομμουνιστές. Α, ναι, το φασίστα αυτό, το χρυσαυγιώτατο. Δεν μας φοβίζει κανένα ΣΥΡΙΖΑ και κανένα ΠΚΟΕ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Σήμερα θέλω να κάνω μια καταγγελία. Να κάνεις, εγώ δέχομαι. Ορίστε. Δέχομαι, κάνε. Λοιπόν, εχθές είχαμε πάει στο Βεάκιο, στο μεγάλο μας τσίρκο. Αμαν, σου ήρθε και σένα. Μιλιούνια ο κόσμος. Χριστό δεν κατάλαβε. Και ψάχναμε να βρούμε. Το αστείο. Θέσεις. Μια ώρα νωρίτερα. Έκατσε μέχρι το τέλος. Σε πρώτη θέση θεωρείο. Εγώ δεν άντεξα. Εγώ δεν άντεξα, να σου το πω. Όχι, εγώ άντεξα. Στο κρατικό έχουν βάλει στοίχημα κάθε χρονιά να κατεβάζουν χειρότερη παράσταση. Δεν ξέρω, Μάλλον, εγώ έτσι βλέπω. Άλλο είναι το θέμα μου. Α, ποιο? 100 θέσεις άδειες. Ναι. Κόσμος μιλιούνια. Ωραία. Κάμε μια διορισμένη βέβαια αξιοκρατικά δεσποινίδα. Ναι. Γιατί αυτές οι θέσεις είναι άδειες και ο κόσμος όρθιος και μας απαντάει ότι είναι του δημαρχέ σου. Καλά λέμε. Πώς θες θέλει ο κόλος του δημάρχου να καθίσει? Λέει, μα είναι και η συνοδεία του. Έτσι. Πολύ, πολύ κόλλη μαζί. Ναι, πολύ τζάμπα σύστημα. Το πολύ κόλλο που λέμε. Ναι, και μας απαντάει με θράσος ότι ο δήμαρχος έχει εισιτήριο και να μας το δείξει. Και μάλιστα είναι πιο ακριβά τα εισιτήριά του από τα δικά μας. Αλίμονο, πλήρωσε κιόλας ο δήμαρχος. Ναι, θα κοπούνε πολύ επίσημοι κόλλοι, Αποστόλη. Ξέρεις κάτι? Τι? Επειδή το είδα και δεν άντεξα. Τυχεροί ήσασταν που δεν βρήκατε να κάτσετε. Όχι, βρήκαμε, κάτσαμε. Βρήκατε, Ναι, βρήκαμε και κάτσαμε. Τυχεροί ήταν αυτοί που δεν βρήκανε. Αυτό σου λέω μόνο. Γιατί πόση ώρα να αντέξει όρθιος, 10 λεπτά, 20, φεύγεις μετά, γλιτώνεις 2 ώρες μαλακίας. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει σε μια τέτοια εποχή, μια τέτοια παράσταση. Τι μια τέτοια παράσταση, δουλεύεις τώρα για την παράσταση, λέμε την καθ' αυτή. Χειρότερη διασκευή δεν πρέπει να έχει ανέβει. Ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Θα πέσουν πάρα πολύ κόλλοι, θα κομπούνε. Τι παντελάκι θα ψηφίσει εγώ. Γεια σου. Γεια σας, ο κύριος Αποστολή. Ο ίδιος. Γεια σας, τιμή μου, κύριε Αποστολή. Σκέτο τιμή σας, αίμα τιμή σας. Χρυσή αυγή σας. Θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα, θέλω να πω ότι έχω καταλάβει το κοινό που έχετε με τον πρόεδρο της Διεθνούς. Ποιο, έχουμε πολλά κοινά. Ένα μεγάλο μέρος του κοινού μας, φανταστείτε, τον ψήφισε κιόλας. Ναι. 1,5 μήνα διακοπές. Είναι δυνατόν? Όπα, περίμενε. Τι κοινό είναι αυτό? Αυτός έχει περισσότερο από εμάς. Σωστά. Αυτός έχει 6 χρόνια. Να σου πω, φίλε, επειδή είμαι παγκαλολόγος. Ναι. Θα ήθελα μια χάρη. Πριν από 2-3 μέρες κάνετε ένα αφιέρωμα στα δραγαθήματα του Θόδωρα. Επειδή είναι τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα. Τεράστιο. Όταν λέμε τεράστιο, ναι. Ο γκόλιθος της πολιτικής. Όχι, δεν το εννοώ από αυτό. Δεν το εννοώ με αυτή την έννοια. Ο κόσμος πρέπει νομίζω να μαθαίνει ακριβώς τα δραγαθήματα του όλα. Δηλαδή θα είναι κρίμα αν δεν το συμπεριλάβει έστω σε μια σελίδα ο ιστορικός του μέλλοντος. Ακριβώς. Δηλαδή εγώ σκέφτομαι τώρα να μην κάνω παιδιά. Ναι. Μόνο και μόνο στην περίπτωση που δεν θα διαβάσουν επάγγελο στα σχολεία. Μήνυμα Κροατία-Κροάτρια, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν λέει. Τι καλύτερο λέει από το να είσαι σπίτι το μεσημέρι και να παίζει τέρμα ελληνοφρένεια. Καλό φθινόπωρο. Χαμήλωσέ το. Μην ενοχλείς τους γείτονες καταρχήν. Δεν ξέρεις ποιος είναι γείτονας. Να σου έρθει κανένας κιάδας να ελέγξει γιατί τα ντεσιμπέλ είναι λίγο παραπάνω. Δεν είναι καλές εποχές αυτά. Πρέπει να προσέχουμε να μην βγάζουμε τον σάπιο εαυτό από κάποιους ανθρώπους. Όχι, δεν θα βρουν ευκαιρία. Όταν υπάρχει, αμέσως βγαίνει, αλλά μην εμείς τους φτάνουμε στα όρια τους. Δεν είναι σωστό. Χριστιανικό, εν πάση περιπτώσει. Κάπως έτσι, με αυτά, με αυτές τις αισιόδοξες σκέψεις και παρενέσεις, φτάνουμε στο τέλος. Μαγκαζίνο σε λίγο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο κατά τη 1 και 10. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Μη γελάς, με πιάνει και εμένα. Σταμάτα, θα με πιάσει το νευρικό μου. Ξέρεις ποια είναι, τι είναι ο συνεξαδέρφη, η Φιλιοπυργάκη. Του Φιντέλ Κάστρο. Ναι, ρε, το ξέρεις. Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, θέλω να στεναχωρήσω. Όχι απλά το ήξερα. Το ναι. Ξέρω εδώ και 4-5 χρόνια. Έλα, ρε, φίλε. Εγώ το έμαθα πέρυσι. Άστα. Και τώρα άκουσα το Θύμιο που την κάνει και support, να πούμε, πώς το λένε. Θα πάτε, στο πανηγύρι. Εμείς πηγαίνουμε σε όλα τα πανηγύρια, να ξέρεις. Okay. We are for the carnivals. Για τα πανηγύρια. Ναι. Οπότε αναγκαστικά είμαστε καλεσμένοι, παιδί μου. Δεν μπορούμε να πάμε. Γίνεται, όχι με τίποτα. Εγώ όσο μπορώ, τη γουρνοπούλα στη σούβλα την τιμάω. Ας πω όταν πηγαίνω ξεπατώνομαι στο χορό. Που θα γίνει. Δεν βάζω κόλο κάτω. Τι θα έρθεις. Έλα να μου κρατήσεις μαντήλι. Κάνω στροφές. Το τι φιγούρα κάνω δεν μπορείς να φανταστείς. Λεπτό δεν είναι στη γης. Στον αέρα όλα. Θα έχει και βαριοπούλα ή μόνο γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα μόνο. Γουρνοπούλα στη σούβλα, κρύα μπύρα, χορός ελεύθερος. Okay, πάνω στο χορό γίνονται διάφορα. Είναι και τα πιασίματα ελεύθερα. Το τι κόλλο έχω πιάσει, τώρα μεταξύ μας δεν πάω για το χορό. Χορταίνει το χέρι κόλλο. Τέλεια, τέλεια. Μέχρι να με γνωρίσουν έχω εξαφανιστεί. Τίποτα, γυρνάνε πίσω να δουν, έχω πάει στον παρεπόμενο κόλλο. Μη φωνάζεις, γιατί φωνάζεις. Από τον ενθουσιασμό. Έλα, πώς το λέγει, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για το σύνθημα που είπες προηγουμένως για τον Νεοποίη. Ναι, και ένα μου και τέσσερα. Θυμίζει, παιδί μου, κάτι μου θυμίζει. Ποιο, και ένα και τέσσερα. Τι σου θυμίζει. Ναι, μου θυμίζει, ξέρεις τι. Το 3-2-1, αντένα και εμένα. Όχι, ρε. Α, ποιο. Παλιά αυτός ο διαφημιστής ήταν φοιτητής και ήταν στη ΔΑΠ. Και είχε βγάλει εκείνο το αμίμητο. Και ου και α και ου και δάπνο του Φουκού. Ναι, ο ίδιος που είχε βγάλει αυτό το σύνθημα, κατάλαβες. Ίδιας έμπνευσης, έχεις δίκιο. Ναι, έγινε διαφημιστής μετά. Πάλι καλά, φαντάζεσαι να γινόταν πολιτευτής. Από Θεσσαλονίκη. Ναι. Τους ματατζίδες που θα έρθουν και τους έχουν σε ένα πενιντάρι για 4 μέρες, παρακαλώ τους πατριώτες μου εδώ Θεσσαλονικιούς, όλοι στη διαδήλωση με ένα σάντουιτς στο χέρι να τους δώσουμε να έχουν ένα πάντα παιδιά, να πούμε για να δένουν καλύτερα. Ναι, και άμα δεν τους φτάνετε γιατί θα είναι μακριά, να τους το πετάξετε. Θα το πιάσουν αυτή η έννοια σας. Έχουν τις ασπίδες. Αν τη γυρίσει την ασπίδα ανάποδα, μαζεύει σάντουιτς. Αδέρφια τους είναι τα ματ. Θα βοηθήσουν, δεν θα βοηθήσουν. Να σου πω, θα κατέβεις στους μπάτσους, στους αστυνομικούς. Αστυνομικούς, όργανα. Σε αυτούς, δεν θα πας. Πήγα. Πες μέσα να τα όργανα. Πήγα. Α, ναι. Ναι. Να σου πω. Και του έλεγα, ένστολε, να βάλω λίγο το καπέλο. Του είπες. Έλα, δώσ' μου να κάνω λίγο γκλόμπ, του έλεγα. Καλά, εσύ το μυαλό στο γκλόμπ, πού αλλού. Να σου πω. Ξύλο, του έλεγα. Ξύλο, είμαι αναρχικός. Τίποτα αυτή. Και καλά κάνεις. Μου ρόχα. Σπάσαν οι βιτρίνες του καπιταλισμού και πίσω τους φανήκαν εικόνες φασισμού. Αυτό το είπες. Ποιο. Σπάσαν οι βιτρίνες του καπιταλισμού και πίσω τους φανήκαν εικόνες φασισμού. Αυτό το τραγουδαγές. Πολύ μπροστά, όχι, δεν το ήξερα. Έλεγα το άλλο. Τους έβλεπα και τους έλεγα και ένα και τέσσερα και πέντε, τέσσερα. Τίποτα, δεν λακάγανε. Αυτοί είχαν που λες και κάτι τραγουδάκι όπως το Λεβέντι του Μίκη και κάτι τέτοια. Αυτό που λέει Λεβέντι σε ροβόλαγε. Λεβέντι σε. Αυτό. Ναι, φαντάζεσαι να βάζουν και το άλλο όμως. Ότι χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Αντρέα, φαντάζεσαι. Βέβαια τον Αντρέα να τον κάνουν μπάτσο. Γιατί εντάξει, θα είχε πλάκα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν τα κνάπ να χτυπάνε τους μπάτσους και αυτό δεν θα ήταν καλό. Αυτό μην το κόψεις, να το βάλεις, εντάξει. Το κόψα ήδη. Έλα, ρε φίλε, τρεις μήνες σε ψάχνω να πούμε. Σιγά, τρεις μήνες. Καλά, έλειπα. Αλλά καλά κάνεις και ψάχνεις. Σε ψάχνω από τότε που έφεξε τις παλιάρες ο Κασιδιάρης με την Κανέλη. Α. Και έβγαινε ο κάθε άσχετος και έλεγε την πίπα του μετά. Ένα πράγμα θέλω να σου πω. Τι. Κοιμάσαι πατριώτης, ξυπνάς εθνικιστής. Κοιμάσαι εθνικιστής, ξυπνάς κρεμασμένος. Για κάθε μαλάκα που έβγαινε και έλεγε ότι ξαφνικά ανακάλυψε τη Χρυσή Αυγή τον Ιούνιο. Και για τους εργάτες, τους νεκρούς, τους μετανάστες, πέρυσι το Μάιο στο κέντρο, στα Πογκρόμ. Άντε, επιτέλους ο κάθε τον κάθε καραγκιόζη που βγαίνει και μιλάει. Έλα, γεια. Συνέχισε. Κύριε Υπουργέ, μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινή. Ακούς, κύριε Στέφανε. Μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινή. Γιατί η κρίση θα είναι η Αργεντινή του 2000. Άλλωστε η Ελλάδα δεν είναι Αργεντινή. Ακούς, κύριε Στέφανε. Οι αντοχές των Ελλήνων έχουν φτάσει στα όρια τους. Και σας λέω όμως ότι αυτές είναι οι τελευταίες περικοπές. Ακούς, κύριε Στέφανε. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε να μην είναι οριζόντιες. Σε 2 χρόνια η κατάσταση θα είναι πολύ διαφορετική από την τωρινή. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα.